motema pe mobimba na ngai yonso olingo ezali kosala ngai zuwa pe makanisi bipayo nani te soki likambo loba ngawa yo mangungu na bangaka te olingo pasi na motema nani te sala ngele na banguna mosala na bango osekobebisa omengo ya mapangi motema pe mobimba na ngai yonso olingo ezali kosala ngai zuwa pe makanisi bipayo nani te soki likambo loba ngawa yo mangungu na bangaka te olingo pasi na motema nani te sala ngele banguna mosala na bango osekobebisa omengo ya mapangi wapi mwaye na kozuwa iyo soki na moni yetebo mawa apetikani ekozala na ngai soki na moni ye tebo bandeko bongi nini akoyoka mpo soki ngai na ye tebo likambo wapi mwaye na kozuwa iyo soki na moni ye tebo mawa apetikani ekozala na ngai soki na moni ye tebo bandeko bongi nini nakoyoka mpo soki ngai na ye tebo likambo nani te kadi ndenge nayebi te yo ata na makolo akokoma na bamako apetikani ekozala na ngai soki na moni ye tebo bandeko bongi nini nakoyoka mpo soki ngai na ye tebo likambo ebobo